91.4 de l'FM. Bon vespre, família. Ara mateix són les 9 d'aquest 28 de maig del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 159 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. El calor de l'estiu, el calor del verán, comença el pim pam pum, arranca com sempre presentant la gent de la taula, que estàvem fent les proves de so i teníem la cançó aquesta que sona ara del caloré, la teníem al cap i ha sigut ha sigut inevitable. Entrem així avui. Quina hòstia que s'han fotut. Sí, entrem així, presentarem a la gent de la taula. Tenim a la banda dreta, tenim a la Patri i la Lola, que ens han vingut a fer una visita. Buenas. I al seu costat hi ha el Manolo, el nostre company de Barberà, el nostre col·laborador especial, el que no falla mai, el que sempre ens porta els temes zarranga, no es parla ben a més suculents. Que dius, bonic, com anem? Bona tarda, penya. Molt bé, avui tornem un dia més, després de molts, tornem a la cova, no? Ja tocava, no? Una mica. Tocava tornar a estar aquí als estudis de Can Capablanca, a Ràdio Trama, a casa. Sí, després del tour, aquest tour tan guapo que hem fet, tocava tornar cap aquí, que en farem molts més. I a l'altra banda també tenim el mestre Ricky, a la Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig, el que no falla, el Tecles, el mestre Tecles del programa. Què dius, bonic? Hola, Isma, molt bé, molt bé. Aquí estem, tio. Aquí estem, amb el caloret. Amb el caloret, sí, perquè a més setmana marcada per les eleccions municipals, que per cert, aquí al Vallès tenim la joia i tenim l'orgull de dir que han anat molt bé. Tot un fet històric, diria jo, que ha succeït. La Crida per Sabadell, la CUP de Sant Cugat, l'AB de Barberà, el Compromís per Cerdanyola, el COP de Ripollet, la CUP de Terrassa, o sigui, tothom una línia espectacular a l'alça i molt, sí, sí. Molt contentes. Bueno, mira, a Ripo... Arripo tenim Arripo de Unido, El Osu. Osu for president. Osu for president. D'aquí a la presidència, clar que sí. El volem veure, clar que sí. I també hem de dir que no han entrat en lloc els plataformes. I no han entrat, s'han fotut una pinya semblant a la del PP del caloret. La gent, les feixistes, les rates aquestes fastigoses de plataforma que s'han menjat 70 merdes a Rubí i a Barberà i a tot arreu on han anat, que han baixat un munt. I bueno, estem molt contentes, ara hi ha molta feina, però en millors condicions, podríem dir, per tant, el millor està per venir i ho volem tot. Molt bé, si us sembla, anirem al gra, que és el tema aquest musical que ens ocupa, que ja sabeu que el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, antifeixista, antiracista i totes aquestes coses, i que posem molts estils com el hip-hop, el rap, l'ska i el ragamuffin i el hardcore i molts altres. Començo jo, em sembla, amb un temazo del Ayo Agunmakin, que ja veieu que el nom... Com? Perdona? Ayo Agunmakin. Can you repeat, please? Yes, Ayo Agunmakin. Encara l'he pogut dir bé. Sort que és al principi del programa, que si fos al final ja et dic jo que no colava. Cantant i compositor neoyorquí de Brooklyn, a més no ve sol, sinó que ve amb una col·laboració especial de Yusofa, que és una FMC de rap de Kinshasa, al Congo, i porto un temazo extret del Ticket to the World del 2013 que s'anomena Fire. Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme. Fire. Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Da, da, da. 8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching, 8 million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers, a thousands of leaders but nobody leads us, 3 million beggars, 4 million pleasers, we are the world but they don't really need us, ghetto got no funds, ghetto ain't no fun, ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no fun, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one. One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça même. Is anybody listening? The city is on fire. The town is burning down. But there's no water. Is anybody listening? The city is on fire. Fire. The town is burning down. Yeah. trahir, mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma soeur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Viens que je t'emmène, viens que je t'enlève. Viens que je te sauve, que je te cause, que je t'engraine. Graine de colère, mon ghetto est sous pression. Jour de tonnerre, peu de réponses, trop de questions. Nous terre par l'oppression, qu'on tombe de sommeil. Comment nous faire de l'ombre, on est les enfants du soleil. Viens, viens, on reste dur, que notre bruit dure quand même. Même entre les murs, qu'on se murmure quand même. Viens, viens, on brûle le mic, putain, parce que ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Grève, guerre, des merdes, vénère, brailleur. Grave, besoin d'air, j'émerge, besoin d'ailleurs. Donc, je me répète, ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Qui pourra nous comprendre, besoin d'un traducteur. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man. Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down, but there's no water. Is anybody listening? The city's on fire. Yeah. The town is burning down. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. Nobody's listening to the sounds of the street, the clamor, the violence, the sirens, the heat. 5 million scared, 3 out of 5 million desperate. 1 million hurt, thousands arrested. Yeah. Allume ton esprit, sors de leurs griffes. Relève ton estime, sors de leurs chiffres. J'enchaîne les coups de gueule, mais on ne libère pas un peuple se libère tout seul. Fire. The city's on fire, the town is burning down. C'est ça, man. There ain't no sounds of silence. Tell me who's gonna help us now. Je vous aime, Nobody's listening. Personne. 8 million people crying, looking for shelter, but they got nowhere to go. Allez leur dire que ma ville est on fire. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Is anybody listening? Rien à faire, ma vie est on fire. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Is anybody listening? Allez leur crier que ma ville est on fire. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Ma vie est on fire. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Especialíssim, especialíssima dedicatòria per la meva companya de vida, per la meva estimada Noelia, que amb tot el que hem viscut i tot el que ens queda per viure, em fas feliç cada dia, carinyo. Aquest fire de l'Ayo Agunmakin i de la Yusafa, espectacular. Espectacular tema zarrangano per començar, bueno, molt de flow, molt de flow. Sí, sí, vaya tema per començar tranquilletes. Bueno, no ho fem sovint, però sí, també mola aquest, aquesta mena de hip hop yankee, no sé. Té diverses cançons que de fet sí que han sonat en aquest programa, com alguna de Chicharones o alguna de Grips and Voodoo, que tenen certes similituds, tot i no ser de la mateixa gent, però sí que sonen semblant, vaja. Molt bé, seguim amb més música combativa, segueix el programa, ara em sembla que el que em va a la zaga és el Ricky, que ens portes? Sí, pues mira, seguirem la tònica inicial, continuem amb el hip hop, però... Tranquil·lament. Però una altra rolleta, una altra rolleta. Són els Làgrimes de Sangre, RDS, amb col·laboració del Sir, hostia, no sé com es diu això, però són tot consonants, JKLZ1, i el Senyor Oca. El Senyor Oca, que, Ja és la segona vegada que ens visita. No, al final no va entrar, sonar. No va sonar, no me digues. Però sonarà un altre cop, no com a col·laboració també. Però jo estava convençut que sí, jo també, que l'havies tirada. Sí? Sí? Ah, potser sí. Bueno, pues, bueno, em sona com a mínim parlar del tema. Clar, és que igual. La tenia a la recàmera i no la vas presentar, tio, jo crec que la van comentar. Vale. Jo diria que sí que va sonar, ja ho mirarem. Revisarem. Ja ho mirarem. Sí, sí. El que he de fer és trobar el Senyor Oca aquest en solitari, perquè tant aquest com l'altre són col·laboracions. I no conec el treball en solitari, però bueno, ja el trobarem. En aquest cas porto els Làgrimes de Sangre, del seu últim disc Si uno no se rinde, del 2015, i el tema es diu Senyals de fum. Ahí està. Fum-li. Així és com venen flows no us tenen amb així els pulmons i el cuero a les venes. Trenquem esquemes del sistema, jo vull arribar bé i no trencar-me l'esquena ni acabar la trena tancat. Si has de fer la guerra entrena, que per perdre ja estàs preparat. Si la lluita s'organitza, corre cuita, fàcil que s'agiri la truita i que acabi en fuita. Jo fui tan idiota, em vaig assabentar tard. L'adolescència passa amb por i menjar merda. Avui amb la mà els dic adeu. La meva crema, crema, creu massa. M'han creuat i s'han fet creus. Heu d'entendre la meva posició. Fem oposició amb la composició. Hauríem d'admetre la derrota i això mai. El combat no s'acaba fins que sona la campana, ok? Que no veus les senyals de fum. S.O.S. sense rum. Tu tens pressa com de costum. Jo estic tranqui buscant-li el punt. Boom, a tomar pel cul tot. Un complot del sense sort. Perfum de swing i foxtrot. Setmana tràgica i escamot. Aguanta com un monjo tibetà. Crema el carrer i et volen etiquetar. Secreta, mirades de western. Odi etern a l'estat. Asfalt, triple salt mortal. Supervivència en aquesta espiral. D'exarquia, clixi, surbois. Del 23 d'enero a Gamonal. Seguim cosint, teixint xarxa, xivarri entre barris. Que vingui la prima i dispari, no és rara avis, no. Tancarà més tant, tant, pis al balcó. Si la meitat de la mani t'anima que baixis, no mamis i baixa, mamon. Defensem els espais amb amor. Si el 12-11 amenaça i el 15-M no, reconquesta la plaça. Arriba canvies i canvien les regles. No oblidem, desmuntarem el 4F. El barri creix el negoci de l'oci del fast food. Fas curs si vols menjar per 3 euros. I en bars buts fem vermuts, en bars culs sense embuts. Perduts pels carrers de Sherwood. Si desallotgen la llotja, arribarà la ràbia a les barriades. Bragues fins la mirada, on és la caixa? El feixisme s'aixafa baixant en bloc per l'eixample. Colze a colze avancem, salut i esperança. Hi ha una fada que amaga la papa d'arran del cant de l'estelada. No parla del que cal i canta per agradar la grada. Manega dades per degradar-la, assenyala altres al rentar-se la cara. No es tracta pas d'una tangana elemental. Se't parla de negar-te la preua de pau mental. Et manen pastar fang amb les mans amb sang abans de que canta el cal. Ja estaràs ja passant fam. Acabaran amb el clan que has estat amamentant. Apareixerà el que mana amb bastanta mala planta. Cantant de la 70 amb tal claredat que espanta. I amb tanta mala bava que t'acabaràs cagant. La pasma passarà de defensar-te. Estar de part de l'altre. Et caldrà plantar cara per salvar-te. Agafar la fals. Arengar les masses. Passar del pas en fals. I emplaçar-les a rebel·lar-se. Deixa les armes de foc. Deixa't portar per la polla del bar. I aquí només s'ho pren com un joc. Això t'acorda davant del mercenari. Va més enllà de tot. Si desbloqueixes la gàbia del crani, ànims, anant no arrenquis el plor, arrenca pel cor, posa davant del pànic, tancada la porta del consol, avis i àvies moren sols, joves, adults i adolescents perden el control. No és tan sols una altra crítica, si buiden i enderroquen ocupes, però l'espai no s'aprofita, si l'arbre creix en sol fèrtil, l'interès contamina, el poder és qui domina, estableix el que després s'opina, fomenten salut però no volen població envellida, el silenci interior diu aixecat de la cadira i crida. No només som l'escorça, som la força que té la paraula, esforça't amb el que facis i diferència el color de les aures. No te'n vagis, no t'amaguis, no t'apaguis, no t'aclaris, innocent, tingues present que la revolució està al caure. Estàs lluny, però t'arriben les senyals de fum. I el parfum del que combat contra el consum. Amb orgull, amb el puny amunt. Dins el mur, suportant la farum. Però t'arriben les senyals de fum. I el parfum del que combat contra el consum. LDS. Senyor Oca i Rodri. Gràcia Maresma. Sants i Sant Antoni. Esclar que eren més d'un contra mi, però el meu orgull se n'ha ressentit. No m'hauria pensat mai que uns humans em poguessin plantar cara. Un moment i us destrueixo a la porra. Porra. Uau, aquest final, eh? Era Son Goku. Era Vegeta, sí, sí. Que, bueno, hem de dir que el Sir JKLZ1 aquest, sí, és el Rodrigo. És el Rodrigo, sí. I no és la primera vegada que ve ja amb aquest sobrenom, perquè també va sonar una d'Extraño Ways, ja fa sí. alguns dies, algunes setmanes, i també hi anava, vaja. És que no, aquesta cosa impronunciable costa de recordar, eh? No sé. Ben guapa, eh? Música tecnològica. Marketing, és un màrqueting molt raro, això. No? Ja. No, jo tampoc me'n recordo el nom. És una miqueta complicat, Rodrigo, tio, canvia'l. A més, ets el Rodri, tio, cabron. Bueno, seguim amb més música combativa. Esperem que us estigui agradant. Esperem que aquest inici del programa estigui sent del vostre gust. El Manol és el que agafarà el relleu, que porta també algun temilla... Vinga, va, segueixo amb el rap aquest tranquil·let que hem començat. Bé. No sé com passa, però sempre al final ens coordinem, eh? I fem els principis, els finals... Això és com fer xurros, tio. Això és manufacturació de programes, tio. 159. O sigui, com ja fa 159, pues ja està, com, ja. Com a rosquilles, tio. A més, ens ja... veiem venir tots plegats. Sí. Ens queden 41 només pel 200. Sí. Ja se huele. Ja en parlarem, sí, però se'n suma. Doncs mireu, he trobat un recopilatori que han fet MCs de Berlín i que cada tema surt amb col·laboracions d'altres MCs de por ahí. I porto un tema, el recopilatori aquest es diu Spook auf Recht. Tu i els teus noms. I en aquest tema surt el Ref Polk, Acero Moretti, el Kronstadt, que ha sonat per aquí unes quantes vegades. I surt Daisy Chain i Miss Zebra. I són uns quants, eh? I ja veureu el tema. Molt guapo. Un recopilatori per mirar-se. Cavianet del bo. For the lights every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love. For the lights every day and the people we got. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. Das hier ist für meine Leute in Aktion, die sich umsehen und dort starten, wo sie wohnen. Ob in Rostock oder Kiew oder Wasserfurt oder Zürich oder Oslo oder Warschau oder Rom. Die NPD fährt von Deutschland nach Tschechien, um mit der DSSS dort zu hetzen. Die dramatische Lage der Roma scheint sowas von normal im Ungarn von Orban. Wo willst du leben zwischen Sarrazin und Co? Marine Le Pen und Wilder Strache NSU. Zwischen Breivik oder Bossi oder bist du auf einer Gate Pride zwischen Nazis, Nachbarn und den Bullen? Das geht raus an meine Menschen, die vor Ort sind, die dort leben mit den Ängsten ihrer Hoffnung. Weil uns die Geschichte warnt, mache ich mich stark für das, was wir teilen. No passeran. For the life every day and the people we got. No passeran, no passeran. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life every day and the people we got. No passeran, no passeran. For the hope that we have and the freedom we love. Desaperasun, desaperasun. Non c'è crisi di coscienza perché parla l'esperienza. La merda resta merda anche se muta l'apparenza. La stessa sostanza. Siete il braccio armato quando il potere incalza. Ti puoi riproporre alla moda, ma anche se cambi grafica è il passato che ti inchioda. I vostri bei tempi, una strage di innocenti. Per questo vi abbiamo schifati da quando siete nati. Ora non c'è niente che ti assista. Esplode per le strade la rabbia antifascista. E l'unico motivo, se sei ancora presente, è che tutto può cambiare ma un infame resta sempre. La vostra scomparsa, la nostra missione. Antifascisti per la rivoluzione. Internazionale militante, fatto per la gente. For the life every day and the people we got. Non passeranno, non passeranno. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life every day and the people we got. Non passeranno, non passeranno. For the hope that we have and the freedom we love. Desaperasun, desaperasun. No passeranno, grito vigente en nuestros días. Solo que hoy la barricada enemiga se amplía. Todos en tu contra si tú luchas por la gracia. Porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas. Democracia o dictadura, usa la que te convenga. Militares, policías, diputados. Recuerda, Adolf Hitler en las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje populista gana afiliación. Hablan de marginación, culpan a la inmigración. Unos con traje tienen escaño en las cortes. Otros en la calle usados de fuerzas de choque. Ni una muerte más en manos de los fascistas. Ni en la calle, ni en los CIE, ni en las comisarías. Racismo y fascismo callejero o institucional. Volvemos a gritar, no pasarán. For the life every day and the people we got. No pasarán, no, no pasarán. For the hope that we have and the freedom we love. Они не пройдут, они не пройдут. For the life every day and the people we got. No pasarán, no pasarán. Το Ahí va. Déu-n'hi-do. Us recomano aquest recopilatori perquè traureu suc, molt suc, eh? Suquet de rap. Suquet de rap. Suquet de rap. Suquet de rap és el que... És el que toca, no? És el que arriba ara, millor dit. És que és el que toca. Molt guapa la proposta del Manolo, com sempre, espectacular. Sí, no, que... Déu-n'hi-do. Eren uns quants i s'han fet sonar, eh? Perquè a més era un rap així bastant... Molt diferent als altres que havíem portat. Sí, sí, avui hem portat una combinació. Avui portem uns tastets de rap bastant guapos. I aquest no és un tastet, aquest és un suquet de rap, com dèiem, que són de la Ime, l'Andreu i el Carles, Caso, fan rap polític, crític, feminista i antifeixista, en valencià i també de vegades en castellà. En aquest cas no venen sols, venen amb la Vera de Mafalda, aquesta banda valenciana de reggae core. És un tema zarrangano que van fer expressament per la gent de la Turca Rap, que s'anomena Les veus dels oblidats. Ja ha sonat. Per a la Tuerca Rap. Cançons sense missatge inunden el panorama molt obsessionat. Amb el cos, amb la façana, anar sense samarreta no et fa un rapper, tampoc presumir d'oro no trobaran que drogar-te, porte material per revelar-te frases revolucionaris en aquestes cartes parlant de sobres democràcia en ca de ploure els lladres van a la càrcel, sí, els de coure s'hem de moure, front a aquest robatori de drets diners no hi ha pa per tant de xoris no plores, no ploris, ja està si la polis t'obrim el cap gratis per portar llibre i bolis. Tanta merda no s'acaba el pou, Anna Botellas, Narita Camps, Mou, ups. Eixe últim no era nostre, però també és un tros d'inútil, amb l'ego per el sostre. Van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Passen i vean el circo nacional, i alrededor una cadena policial, un pez gordo que se balancea sobre las bases de una asamblea. Ratas parlantes con traje y corbata bailando al son de una serenata. Putas y barcos, copas y caviar, tenemos muy claro que no va a durar. En Palestina mueren, nos lo dice el titular, casi suena que es por propia voluntad, describiendo con la pólvora historias de miseria. Cae otro misil y se desata la histeria. Siguen lloviendo desde el cielo proyectiles de la OTAN, no son muertes, son asesinatos a quemarropa, paradigma de la paz, sí, ah, cómplices del genocidio, esa es la cruda realidad. Ens va llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa, sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Ens va llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa, sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Quiero soñar que lucho y luchar porque sueño, solo tengo un lanzallamas para apagar el incendio en este mundo. Faltan pañales, sobra mierda y ganamos tres batallas, pero perdimos la guerra, pierdo la cabeza como María Antonieta. Y en el puzzle de esta vida siempre me faltan piezas, ya no quedan tejas, solo una fachada. Los planos de esta sociedad los hizo Calatrava, quirófanos, liposucciones, celulitis, los cazas de la OTAN cargan Operación Bikini. Pa' presumir hay que sufrir, eso si eres mujer, ellos quieren que te arrodilles, no puede ser. Miles de puertas que no abren ningún camino, si quieres cambiar el mundo piensa en femenino. Ahora revivo, con Colontine surge mi rima. Ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas. Ens van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Ens van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Suquet de rap amb la Vera de Mafalda, tema que ja havia sonat, com bé ens ha dit el Manolo. L'havíem portat fa uns, sí, mesos, fa uns mesos, però bueno, és que tant el Suquet de rap com la Vera de Mafalda... I que tu i jo ens anem trepitjant la vida i por haver, tio, o sigui, tenim gustos molt semblants, mola, tio, mola. Clar que sí, espero que us hagi agradat, el Manolo segur que li ha agradat, molt, perquè l'ha portat ell primer, capendera, i esperem que allà on estigueu us estigui agradant també el programa. Ara continua, si no estic equivocat, el Ricky. Què dius, guapo? Cap on ens portes? Anem cap al País Basc i ja trencarem una mica els esquemes. Això del rap, variem amb suquet i sense suquet. Variem d'estil, ja s'acaba. Sense serres, però variarem d'estil. Sense motosserra. Crec que és una estrena, són els Desorden. Tenen un disc, en tenen només un, que el van treure l'any 1991. Desorden? Desorden. D'on són? Del País Basc, no et sé dir més perquè a dures penes he trobat el disc aquest. Tira-li, doncs. Que es diu Generación Caos, i porta un temilla que es diu Barrio del Desorden. A veure, és una història també com moltes altres han viscut a les zones obreres, no? dels joves, que es topen amb les drogues, amb drogues dures... I d'estil què? I d'estil... Quin gènere estem tractant? Un punk, oi... Bueno, no sé, bé. Però tampoc no és molt canyera aquesta, ja veureu. Bueno, cantem-la! Cantem-la, vinga! Mestre Tecla sempre posant-nos a lloc. Això és el pim pam pum, per si ho oblideu, família. Estava molt bé i tal. Estava molt bé. D'inici tranquil estava bé, però aquí ens agrada això del punk rock, és veritat. Sí, i més si és així. No sé si mantindrem avui. No enganyarem a ningú. I més si és així maquetero, no? Que aquest tenia molt el toque. Maquetero i añejo, també. Añejo, sí. El so i tal era... Et podies imaginar un concert d'aquests i el Subversión X o algun d'aquests de por ahí? Del 91, i aquest so, pues sí. Quadra bastant. Ben guapa, com sempre, la proposta, interessantíssima la proposta del Mestre Tecles. Ara em sembla que li agafa el relleu al Manolo. Què dius, bonic? Mireu, porto un grup des de Xile, un grup de rap revolucionari. És un tema que el grup es diu Conspiración, que està format per dos MCs que són el Subverso i el Escapo, que el Subverso em sembla que sí que ha sonat, jo l'he portat algun cop. Sí, diríem que sí. I porto un tema que coneixem, que és el Guantanamera, del seu àlbum Paz entre Pueblos, Guerra a l'Imperio. És un tema que segur que li mola al Marxo. Comandante! I ahí va. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución, no hay otro camino. Que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras, lo baila. baila y sin tierra lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. Americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. Opa! Què us ha semblat? Manera, aquí al pim pam pum per fer ballar la gent, per gaudir, pel ritmo sabrosón. Molt guapa. Gran tema que portava la recàmera molt de temps, esperant el moment doncs, clau, eh? Ha vingut en molt, molt bon moment. Marxo, era un gusano de Miami. Clar que sí. Ben guapa, bé, guapíssima la proposta. Ens en tornarem cap a terres catalanes. Portem una altra estrena en aquest pim pam pum a la 159a edició. Són la gent de la Barraca, aquest grup d'escapunk de Sant Vicenç dels Horts, amb l'Àlex i el Lluc a les veus, el Ferran i el Nil a les guitarres, l'Andreu, el Blas i el Quim als vents i el Nil a la bataca. Porto un tema que s'anomena Els nostres somnis, que està extret de la primera maqueta del grup que porta com a títol Entre quatre parets d'aquest 2015. Benvinguts, benvingudes, la Barraca. Fum i tonyina. Lluny del mar, de la meva ciutat, del teu cos, caminant sobre un fil, l'únic futur és ahir, és ahir. Entre quatre parets, infern, intento ser valent, però la por de no veure't mai més em té pres. Escapem-nos d'aquest món. Sol per no creure en les regles del joc, fugint del meu destí aquí. L'únic futur és ahir, és ahir. I no passen els segons i el cor l'he padeçat amb els teus records. Només queda seguir per si demà el vent et porta amb mi. del mar, de la meva ciutat, del teu cos. Caminant sobre un fil, l'únic futur és ahir, és ahir. Entre quatre parets d'infern, intento ser valent, però la por de no veure't mai més em té pres. Escapem-nos d'aquest món. El nostre somni serà del seu malson. Despertarem el món, no farem cap més pas enrere. El nostre somni serà del seu malson. Despertarem el món, no farem cap més pas enrere. El nostre somni serà del seu malson. Despertarem el món, no farem cap més pas enrere. El nostre somni serà del seu malson. El vell en su que crit, vull tornar a creure. Cauen bombes, no cauen els estels, hem perdut els teus anells, avui la veritat mola sola i tremola. Mentre espera la seva hora, i avui em dius que m'enyores, que em portes dins el cor i lluny del mar somio tant irte al costat canviant la història. Escrivint aquest final i que tot torni a començar. Família, doncs donarem pas a la secció informativa, donarem pas a l'agenda del programa. El primer dels actes que portem comença així, són 54 dies, més de 54 dies de vaga reclamant 40 hores setmanals, dos dies de descans i sous dignes. Movistar precaritza, que se sàpiga. Solidaritat amb resistència Movistar, manifestació el 29 de maig, demà a les 7 de la tarda al Parc de les Xemeneies a Barcelona. Que no hi falti ningú. A més, a les 21 hores, concert de la botiga ocupada, que és el Portal de l'Àngel. Vaga de tècnics de Telefònica, solidaritat, aquesta penya és la vaga del poble, aquesta, amb aquesta no podran, hem de ser-hi tots, hem de ser-hi totes, resistència a Movistar a tope, clar que sí. El següent acte també demà, però en comptes de les 7 serà a les 8. I tu què pintes? Lola, i tu què pintes? Bueno, jo res. Bueno, bastant. Explica'ns una miqueta de què va aquest acte. Doncs es tracta d'una protesta promoguda per l'Assemblea d'Estudiants de la Llotja de Sant Andreu, amb col·laboració també dels estudiants de la Llotja de Ciutat de Balaguer, perquè ens hem enterat que hi ha un megapla urbanístic per construir unes pistes de patinatge olímpic, unes superpiscines, un megaprojecte de poliesportiu. Pirutasso. Que a més va a l'hora que ens hem enterat que Barcelona ha guanyat un concurs per acollir un World Ride, bueno, un d'aquests mundials de patinatge, sí. I tenen molta pressa per invertir una borrada de diners i alhora tirar a terra tres naus d'escultura, forja, fosa de metall i també la d'il·lustració, que són espais on s'ha invertit molta pasta, que a més són espais difícils de reubicar. Clar. I que forma part també d'un procés com molt llarg d'anar també traient edificis públics. Clar. fent noves construccions i privatitzant aquests llocs. Al final és això, és pasta, ja són diners i Déu-n'hi-do. Tenim l'experiència de la Seu d'Avinyó, que ara passa a mans de Mediapro per fer un museu del Woody Allen, quan abans acollia il·lustració i altres espais. I res, i el divendres, com un acte més dels que estem fent, portem 2 setmanes i mitja acampats a l'escola. Uau, i 2 setmanes i mitja. I el divendres ens anem cap al centre, ens anem a plaça Sant Jaume, a pintar un macro mural per explicar-los que l'art no es pot privatitzar, no es pot destruir i que s'ha de cuidar, no? Clar que sí, l'art és de tothom, és de tothom i així ha de seguir sent. I res, i després tots cap a Movistar. I després, clar que sí, a fer resistència a Movistar. Molt bé, seguim amb més actes de l'agenda, en aquest cas la Fira d'Idees i Llibres Radicals, literal, que serà el 29, 30 i 31 de maig a Barcelona, a l'Ateneu L'Harmonia. Més actes de l'agenda, en aquest cas la marató de l'espectacle de Barberà del Vallès, la gent d'Obriu Pas, que tenim aquí el Manolo que ens ho pot explicar també. Obriu Pas, Casal de Joves, presenta la marató de l'espectacle diumenge 7 de juny a partir de les 4 i serà la nau Arquímedes de Barberà. Sí, bueno, la marató de l'espectacle és una activitat que anem fent des de fa anys i que bueno, és una tarda així familiar per omplir de forma gratuïta un espai i que la penya pugui venir a disfrutar. Any rere any feu una mostra molt popular i molt guapa de tot aquest art que abans parlàvem amb la Lola que no es pot fer privat, sinó que ha de ser del poble i s'ha de poder expressar sempre que vulguem. I ahí va, pues per totes el 7 de juny, que és la setmana que ve. A partir de les 4:30 de la tarda, la nova Arquímedes de Barberà. I tant, amb Machu Rítmia, Megamix, que farà batucada, 8 temps, que faran ball dansa, Los Yuca Crew, que faran breakdance, Desorientados, que ens faran mostra de teatre, La Bastonera de Barberà, que picaran ben fort, Colmo Jove, música instrumental, Molin Rouge, teatre musical, Paranoia Teatre, faràs Acima, dansa oriental, Coses de Família, que és un curtmetratge, Caòtics, Circus, que ens portaran la seva música i malabars, i Sat Atma 5, que portarà el seu Boli Project. Més actes de l'agenda, en aquest cas un acte també indefallible, un acte que no hi pot faltar ningú, no hi pot faltar ninguna. Si ens ataquen per lluitar respondrem. Manifestació antirepressiva, manifa antirepre, el 13 de juny a la plaça de Sants a les 6:30. No hi falteu, penya. I per acabar aquesta agenda, un acte en aquest cas més lúdic, són els 25 anys del Noi de Sucre i Los Muertos de Cristo, aquestes dues bandes d'Andalusia que fan 25 anys, serà a la Sala Salamandra 2 el dissabte 13 de juny a les 9:30, també del més suculent. I fins aquí l'agenda del programa, segueix el pim-pam-pum, segueix la música combativa a la 159a edició. Molt bon bolo per acabar la gent. Déu-n'hi-do, i també hi ha també de gatillazo, però hem sigut tard una miqueta per posar-los, però bueno, hi ha bolos per doquier també de penya ben bona. Cap on camina això de la música, Ricky? Se'n torna cap a Xile, que el Manolo ja ens hi ha portat. Repetim Xile. Tinc per allí a la meva carpeta màgica, sí. un àlbum que es diu Clàssicos del Punk Chileno. Hi ha 3 o 4 grups, o sigui, diverses cançons de 3 o 4 grups. I mira, he portat un d'ells que es diuen Caos. Bueno, posa aquí que és del 2003, no sé si és que l'MP3 aquest el van crear el 2003 o que l'àlbum, no ho puc assegurar. Però bueno, del 2003, Caos amb el seu tema Fuera los intrusos. Dale tela. ¡Qué típico! Tanta weón, político extranjero, activo europeo, tu bonito eterno, tu maletín cuadrado, igual que tu cabeza y tu fórmula de estado. Quieren hablar de derechos humanos, mientras escondes tu mano. ¡Ay, ay, ay! Vives fomentando planificación de nuestros gobiernos, viejo estafador. Mentiras derechistas, mentiras izquierdistas, son igual que todas tus mentiras eurofascistas. Quieren hablar de derechos humanos, mientras escondes tu mano. ¡Ay, ay, ay! We'll be right back. intrusos de mi país. Mintiendo democracia, mintiéndole a la masa. Mentiras en tu patria, reina la mafia. Quieren hablarme de derechos humanos mientras te escondes tu mano. Wow, Ricky, ole. Sí, no, t'ha agradat? M'ha agradat molt, tio. El toque de baix aquest que sonava de fons, sí. Brutal. Déu-n'hi-do. Ets punky però de base, tio. Mola, tio, mola. O sigui, portes uns temes... Fuera los intrusos. Déu-n'hi-do. Estem parts de yanquis i europeus que els venen a ensenyar democràcia. Sí, però... Entre cometes, no? Mm-hmm. Però aquest so que li foten, que sembla la polla Records, tio, i són de Xile, tio. O sigui, això és Sabernan, tio. Això és Sabernan. No són uns xixarelos. No, no, molt bo, molt bo. Molt sí, guapa. Sí, sí, sí. Bona troballa. Ja portaré algun altre grup d'aquest recopilatori. Bola 8 i... Bola 8. No diguis més. No que... diguis més. Spoiler. Déu-n'hi-do el Tecles com se les tira. Segueix la 159a edició. Ens hem acabat el relleu, l'agafa el Manolo, que ens porta un altre tema zarranga, no dels seus. Mira, comença sí. A pujar el pa. I no marxarem gaire lluny, perquè els que porto són de Mèxic. Porto els Nana Panxa, un grup d'esca que he descobert aquesta setmana. I porto un tema que es diu Transgressores de la Ley, del seu àlbum, em sembla que del 2009, Flores para los Muertos. Y ahí va. Esca. La piel del jaguar que adornaba el suelo, hoy es la armadura de mi pueblo. Como un feroz guerrero defendiendo la sierra, Zapata vive, sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Què us ha semblat? Mare meva, Isma, tio, ens ha fotut una colleja ara. Sí, no. Està marcant ritme, és evident. Bueno, està marcant ritme i és evident. Manolo, vaya tema zarrangano, que acabes de tirar-te, s'acaba de treure la xistera i acaba de treure... Els has anat a buscar... Els has anat a buscar a casa seva, sí. Espectacular. Déu-n'hi-do, el tema zarrangano, que s'acaba de tirar per la vela el mestre Manolo, que ja amb el començament que hem fet de hip hop rap i tal, ja ens ha fotut una collejilla ja, i aquesta ja comença marcant tendència, sigut... i acaba ell, no diguem que acaba ell, perquè si no sí, acaba ell. Que acaba ell, per favor. Prepareu-vos que avui el Manolo no... avui va fort. A veure cap on aneu, no? Molt bé. Ben guapa, ben guapa no, ben sí. Guapíssima. Fora micro deien que pinten cruz per Pediascar i tant toxi, sí, sí. I tant toxi. Ahí la veurem. Molt guapa. Molt guapa la proposta, segueix més música combativa, seguim el pim pam pum, esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres. Ens posarem una miqueta serioses ara perquè porto els Conflicte, que és una banda de punk rock proletari de Vilafranca del Penedès i que malauradament doncs, estan ficats en una merda de muntatge policial d'aquests que fan, perquè diuen que incitació a l'odi, no sé quines tonteries. Al final els Conflicte és una penya d'esquerres, de penya roja, penya bueno, pues, independentista, etc, etc, i són penya normal i diuen les veritats i mira, els volen fotre o el talego o multa o el que sigui, però com sempre, com va passar la setmana passada amb el cantant de Defcon 2, doncs ara sí, aquesta setmana no parem últimament, els que estan ahí en l'ull de l'huracà són els Conflicte. Tot això és la llei Mordassa, suposo, no? Sí. Tot això és que són uns cabrons. Bueno, estan entre com escalfant com... motors, no? Una mica, perquè entra l'1 de juliol... Sí. També marquen tendència, també. Sí, sí. Sí. Sí. Pensem que va per aquí. Bueno, que no ens aturaran, això és evident. Màxima solidaritat amb la gent de Conflicte i amb tota la gent represaliada per expressar la música, per expressar la cultura i per expressar allò que vulguin. Els Conflicte, que aporten un temazo, solidaris, aquí des d'aquí màxima solidaritat, doncs als solidaris de Conflicte, homenatge als Chasseurs de Skins de Du Paris, gravada l'estiu del 2014 pel Trasho Hernández, el Trasho de Dinaltats, tema zarranga no per la vena, no rigueu i enxúfatela. Vinga, va. Original Red Warrior dans la place. Dans la fierté, et même si plus des balles, carnal, hasta la muerte. Ah, conflicte rebentant el pim-pam-pum, música combativa de la bona, màxima solidaritat per aquest grup. Segueix la música combativa, segueix el pim-pam-pum. Tu has pensat en sèrio, eh? No, comencem a anar endavant, eh? El programa no acaba, però... Ara a veure què fa jo. Som-hi! Vamos que no vamos. Va, vinga, porta una estrena. Això sempre és un punt. Venga. Són els Antiplaiax. Antiplaiax. Antiplaiax, sí. No els agrada la platja. O les Plaiax. Les Plaiax. No, però pel nom de les cançons, hi ha una que es diu... Treball, platja i... Treball, platja, mort. Una altra que es diu Atac de Meduses. Els Antiplaiax, bueno... en aquest cas porto una cançó que es diu València, perquè són de per allà. Són d'allà, eh? No sé si València, ciutat, però del País Valencià. I ja veureu, amb el caloret... Pues, el caloret! Aquests estaran contents. Ja veureu que comença amb un parlament de la Rita Barberà, no és com el del... No, és sense remix, però... Però val la pena. Val la pena. Antiplaiax... Fum-li canya! València és una ciutat bellíssima. I per a vosaltres i tots els valencians os haremos... Más esperanza, nos proponeremos a un futuro mejor, de ilusión, con más empleo, con más vivienda, con más ocasiones y con más libertad. València marca registrada, que així es diu el disc, sí. Aquest, dels Antiplaiax. Joder, Riqui, ben molt, guapa, eh? Molt ben guapo, guapa. Eh? Sí, sí, no, per res s'ha desmerescut, al contrari, o sigui, Déu-n'hi-do, tema zarrangano, amb aquest so també molt, molt característic. Era una estrena, encara no ho podia dir tiro fijo, però... Bona xitxa. Xitxa de la bona, clar que sí. Sempre fem pujar el pal, mestre de tecles, ens sembla que ara se la tira el Manolo, cap on portes? Vinga, va, pujo el pa, ara vinc més a prop, vaig a... Les veus, eh, i les puges. Sí, una miqueta, eh, porto un estil així peculiar, que és el rap metal. Rap metal. Rap metal. I he descobert un grup que no coneixia, que són els SOS, i a veure què tal, són de Haka, i porto un tema d'un àlbum que han tret fa poc, el 2015, no sé si al febrer, que es diu El Vals de los Muñecos Rotos, i porto el tema que tenen al videoclip, que és Fase Rem, i ja veureu la canya que es foten. Fase Rem, i que pugi el pa. Sueño. Puede dejar de ser en tan solo un momento. Os comento y no la tiento. Latente está la ira de la muerte que atormento. Respiro lentamente y de este sueño no despierto aunque quiera. La caja de Pandora sigue abierta. Mi la fe surge de los rincones más oscuros que nos queda. Infancia perdida, futuro que no llega. Escuchar el canto de Morfeo en almohadas de seda. Mentes perturbadas por el dinero. Jamás vais a atraparme yo. En un segundo despierto, sigo soñando. ¿Y qué son esas cajas cuadradas con imágenes en vivo? Seguimos meditando, aunque todo sigue igual. Hay que luchar para cambiar la realidad. Reflexionar bajo la luz del reflejo del sol. Ahora es cuando empieza a perder el control. Sueños de la noche, escritos en morse. Desde que naces hasta que mueres. Sueños de políticos impregnados en mierda. Gane o pierda. Ambiente opresivo, prosigo, instituyendo expresivo, represivo. Sigo vivo tras los nocivos. motivos con motivos prohibidos al oírnos. Recuerda quiénes somos. Sufren insomnio provocados por delirios. Veo los que llegan al poder, están poseídos por demonios. Y los estigmas en su cuerpo me obligan a tener que abrir los ojos. Sobresaltado en esta dimensión, en donde la incredulidad se hace más notable. Mirando a izquierdas o mirando a derechas, se hace cada vez menos fiable. Y ahora me duermo y creo que solo son sueños, pero en estas pesadillas pongo los cinco sentidos. Sigo confundido en esta función, porque la realidad supera a veces la ficción. Hay más historias de la calle sin incógnitas, letras explícitas que dejan críticas, escapismo en tus palabras cínicas, oídos sordos a tus sátiras implícitas. Sueños de la noche escritos en morse SEO, desde que naces hasta que mueres. Sueños de políticos impregnados en mierda. Gane o pierdan, gane o pierdan. Ambiente opresivo, prosigo, instituyendo expresivo, represivo. Sigo vivo, trazos nocivos con motivos prohibidos al oírnos. Recuerda quiénes somos. Me doy cuenta de este infierno, aunque lo intento, mis palabras no cambian el mundo. Es tan difícil aunque no me arrepiento. De momento no miento, crítica hasta quedarme sin aliento. El inframundo caerá sobre tu Moncloa, cloaca de ratas infestadas. Y ahora te arrepientes y yo no me hundo. Pensabas que lo hacías bien y no te rindes. Y en esta tierra donde los sueños son gratis, la gente aunque los tenga siempre tendrá deudas. No será tan fácil aunque te contenga. Siempre tendrás dudas y problemas. Teoremas resueltos por ciento infusa. No acusa a nadie, solo quiero criticarte. Leyes impuestas por intrusos traficantes. Y si sigues así sentirás sentimientos de soledad. Y naufragas en este mar de letras. El destino te aguarda, lo que no te esperas. Si no respetas nada nunca lo harás. Si es que es interminable, pasa el tiempo y siguen estos síntomas. Si no tomas decisiones acertadas, luego llegarán las réplicas. Marcant el ritme. Ahí va. Marcant el ritme, tremenda. Ismael, avui... No cal que ens fem il·lusions, vull dir, exactament. No. Avui per sort acabarà ell. Sí, comentant que igual m'he equivocat de programa, no? I portava el 160. Era el 160, que és una miqueta més commemoratiu i aquestes coses. No, ell pel 159 tira aquestes coses. Ha fet una esquerda aquí a la paret de Can Capablanca, dels estudis de Can Capablanca, i una esquerda força gran. Estem espantades aquí perquè, bueno, aquest xaval està portant uns temes zarracanos que, bueno, porto jo un altre tema, zarrangano, si es pot dir així, són els No Relax. En Eco Bataca! En Eco Bataca! Torna al pim-pam! Ens ve a visitar, clar que sí, En Eco Bataca i els No Relax, aquesta banda navarresa de punk rock de puta mare, punk and roll, millor dit, punk and roll de puta mare, amb la Miki a les veus, el Josemi a la guitarra, Joseba al baix i el ja conegut En Eco Bataca, que, bueno... Que si sou seguidores del programa sabreu que la broma. Que, clar, el tema és que el Ricky, doncs, quan veu les cançons, com que tenen el títol llarg, doncs no es veu el títol de la cançó o el grup, sinó que es veuen, doncs, algunes la parts cua, de... La cua, sí, i en Eco Bataca, exactament, és el que més apareix. Per tant, quan arriba en Eco Bataca és que hi ha un tema zarrangano de pel mig, és aquest Persona Normal des del seu Indomable del 2008 i que continuï pujant el pa. Venga. Por ahora no he conseguido ser persona normal, respetable ciudadano con licencia para callar, que critica al diferente desde la barra del bar. Solidario en desbandada, adestrado para acumular, que respeta tradiciones aunque se han de matar, torturándose de vivo. Porque eso se hacía ya, es la opción obligatoria, para qué preguntar. ¿Y por qué movilizarse si se va un otro vendrá? Duerme, que nada va a despertarte, esta vida puede matarte, ser. inconfusible veu de la Miki al davant dels No Relax, la banda navarresa. És ben bé que estem a un altre nivell, penso jo, eh? Sí, és veritat, és ben bé que estem a un altre nivell. Esperem que el Ricky això solucioni i li foti canya al Manolo, que està traient uns temazos que bueno, és cuidado, està indomable, tio. Cuidado, perquè les No Relax, déu-n'hi-do, vull dir, No Relax sempre que venen... No, venen a lo mateix. Les van descobrir... Déu-n'hi-do. Lo petant, vull dir. És veritat, la veu prodigiosa de la Miki, que és l'excantant de Bambole di Pezza, uh-huh. també aquella banda de punk rock d'Itàlia. Clar, és que no... L'opaco. Quan diem aquestes Cert. Coses no volem desmereixer ningú. Ahí està. Però el programa té unes tendències, sí, no? I parlem exactament. En relació a les tendències aquestes, no, però no. És més el que sona que no pas que siguin bons grups, que tots són, evidentment. Per això els posem. I per gustos colors. Perquè ens agrada i ens agrada que us agradi. Seguim amb més música combativa, ara ens la tirarà el Ricky. Vinga, va. Va, jo això ara ho... Obro la petita secció d'aquestes que és molt senzilla de fer. Despeine. No, perquè és un split. I del Duelo y Accidente, que ja vaig portar, però clar, vaig portar els temes creuats, que fan una versió Accidente, una versió de Duelo, i Duelo una d'Accidente. Que ha tingut repercussió inclús a les xarxes, eh? Sí, ha agradat, eh? Sí, ha agradat. Clar, tio, és que faltaria més. Però he dit, doncs vinga, tornem a portar una de cada un d'ells, però ara una cançó pròpia, no? Una de les noves, no una versió... I primer van els Accidentes, amb un tema que es diu Si te marxes, és això, que la lluita no es pot deixar. No es mai. Pot deixar. I si ho deixes, no. Pitjor per tu. No marxeu. Si te marxes ahora no tendrás un merecido. Si te marxes ahora pensarán que han vencido. Si te marxes ahora no podremos susurrar a lo espectacano mientras te hacemos temblar. Y aunque el dolor aguarda. Made in Pollastre, un minut i tira, què te vas? Un minut clavat. T'he de dir, Ricky, que... I ben utilitzat, eh? Que m'encanten, eh? Els Accidente els vas portant últimament i... Sí, no, estic enganxadíssim. Des que els vaig descobrir... Aquest esprit és com una mina, que tiris el que tiris, tio, duri el que duri, és espectacular. Escolto molta música pel programa, no? Vas escoltant i tal, però els Accidente últimament... s'infiltren a cada llista, s'infiltren els Accidente. És que tenen amb la veu i el ritme que porten a cada tema... Tenen la capacitat de fer pujar el pa en aquells moments, cançó d'un minut, cançó espectacular, tremendo tema zarrangano, el que acaba de posar el mestre Tecles, rebentant el pim-pam, comença a baixar el programa, comença a baixar la 159a edició, em sembla que ara vaig jo, jo m'acomiado, no? Va el Manolo? No, el Manolo. Sí, vinga, va. Va el Manolo. Jo pensava que m'acomiadava, però no és així. Seguim el programa. Vinga, va, el Manolo que encara no acabem. Sí, ho diré i dono entrada a la nova secció del programa del Despeine. Despeine, eh? La veritat és que avui acabaré amb dos temes de Despeine, però el primer són els Doña Maldat. Joder, Manolo, deixa'm que et digui, jo les busco i no les trobo, me cago en dena, tio. O sigui, la secció de Despeine són el Manolo i el Ricky, jo encara no he portat ni una puta cançó d'aquestes. M'encantaria, les busco, però tio, me cuesta, eh? Va, te passaré alguna web que em pugui rascar. Sí. Algun foro. Quina falta ens fa. Molt bé. Quina es portes de Despeine total? Mireu, porto els Doña Maldat des de Maracaibo a Venezuela. Maracaibo, sí, com deia la Rafaela Carrà. És que les trobo i, a més, són del Quinto Pino, tio. La quinta forca, tio. Hem anat a buscar la cançó. Que bona, Manolo. I res, un grup format al 2000, un grup de punk hardcore. I porto aquest tema, estava entre dos i al final aquest m'ha tirat més, que és un tema que es diu Abusen del poder, perquè ho fan i hem d'estar allà cada dia a denunciar. Perquè no sigui així, sí. I ahí va. Minut 37 també, eh? Vale, vinga. Som-hi. Siempre un grupo de amigos. Abusat del poder. Opa! Collons, déu-n'hi-do. Tupa la tupa, tupa la tupa i anem per feina que això s'acaba. D'Spain, eh? Que sí. Encara fem més baixada, secció d'Spain, que inaugura com sempre el mestre Manolo. Tremendo tema zarrangano, que ens ha deixat a tots bocabadats i despentinats i despentinades. Molt guapa, espectacular la proposta. Segueix el programa de música combativa, ja no segueix gaire, tiraré el meu darrer tema. Són els Cinem Killers, aquesta banda de punk rock de Terrassa, amb el Pere a la guitarra, l'Ivan Tuton al baix, el Santiac a la guitarra i a la veu, i la Bela a la bateria. Porto un tema zarrangano, extret del seu Welcome to the Freak Show del 2012, que s'anomena Sigo estando aquí, viva el punk. Dios! Sigo estando ahí, sigo estando aquí. Seguim estant aquí, però ja no per gaire temps. Els Cinem Killers. Que bé, aquests Cinem Killers. Cosa molat. I acabem, sí, acabem amb una festa. Acabem un festimbol, com ha de ser? De Terrassa, no? Així ha d'acabar el pim pam pum. De Terrassa. Del 2012, no? Del 2012, sí, sí. I encara continuen ara. Welcome to the Freak Show. Pues, aquests porten anys i anys. Diria que sí, diria que sí. Sí, sí, sí. És banda mítica terrassenca i jo crec que sí que encara segueixen. Potser no... Sí, no he vist cap concert últimament, però sí, però suposo que jo sí. Jo diria que sí, vaja. Manu, direm allò que fins aquí arriba la 159a edició, direm que queden un parell de temes, els presentarem abans que res, abans que se'ns oblidi. Sí, millor. Va, el primer dels dos últims el tiro jo. Com toca, és el segon de l'Split que havia promès, sí. Ara toquen els Duelo. I quasi que la puc fer colar com a secció d'Spain, eh? Vinga, vinga, sí. És un tema del Duelo que es diu Comarcal 220 i és un relat de, en primera persona de com viu la detenció d'un amic molt proper, no? Mm-hmm. Fa el relat aquest, bueno, des que el detenen fins, bueno. I molt, molt xula, ja veureu. Molt sí, bé. Sí, enteneu el que diuen perquè criden molt. Escolteu-la amb atenció. Estarem atentes. I tu què, Manolo, en què t'acomiades? Perquè avui has marcat tendència, tirant-nos, o sea, bueno, estàs d'una canya, mira, tio. Ja he dit que avui portava dos per la secció d'Espeine, no sabia quina posar primer i al final m'he decidit per aquesta última. Són els Behind Enemy Lines, un grup de Pittsburgh, Pensilvània, que sempre queda molt bé dir això. Déu-n'hi-do. És un grup de craft punk. I porto un tema que es diu The Global Cannibal i bueno. I la partirà pues per acomiadar-nos, per tancar aquesta 159a edició des dels estudis de Can Capablanca. Esperem que allà on estigueu, a la feina, al cotxe o allà des d'allà on s'escolteu, us hagueu passat la meitat de bé del que ens ho hem passat nosaltres. Ha estat tot un plaer, tota una joia tornar a estar aquí als estudis de Can Capa. Ens trobarem, com sempre diem, a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família. Aupa, penya. Salut i revolta. Take their barrels of oil by the barrel of a gun! pim pam pum, sempre ha sortit torrats. Perdoneu,